Запрашаем усіх аматараў цікавых гісторый да праслухоўвання твора «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Аўтар Алесь Бадак, чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. У пошуках папараць кветкі. Пра тое, што яна была у знахаркі, Карына не прызналася ні даніку, ні маці. А калі прыйшоў час шукаць папараць кветку, яна сказала брату: «Ты ж ведаеш, вы з мамою для мяне самыя дарагія людзі ў свеце, і я хачу, каб ты быў самы здаровы, і я зраблю для гэтага ўсё, што змагу. Толькі не хвалюйся, калі раптам нешта здарыцца, так і павінна быць, і ўрэшце ўсё скончыцца добра». «А што здарыцца?» – здзіўлена перапытаў Данік, але Карына ўжо выйшла з пакоя і, абуўшы лёгкія белыя туфелькі, з хвіліну пастаяла каля дзвярэй, слухаючы, як на кухні шуміць вада, маці мыла посуд. Карына не ўмела і не хацела махляваць, а вось сказаць праўду, куды яна сабралася, было б яшчэ горш. Маці яе ні завошта не пусціла поначы ў лес, ды не паверыла б ні ў якую краіну ведзьмаў. «Прабач, мамачка», – у думках папрасіла Карына, «але нічога лепшага мы з табой ўсё роўна б не прыдумалі». Чым бліжэй дзяўчынка падыходзіла да лесу, тым страшней ёй рабілася. Месяц хоць і вісеў на небе, свяціў быццам пад прымусам і толькі чакаў, калі можна будзе сігануць за далягляд. «А раптам я не знайду папараць кветку», – думала Карына, прыспешваючы крок. «А потым бабулька сказала, што ў краіне ведзьмаў апынешся, калі засохне кветка. О, гэта ж колькі трэба ісці? І як даведацца, што сцежка вядзе на поўдзень, а не на захад?» Карына спынілася і паглядзела на месяц. «А вось хто мне дапаможа!» – здагадалася яна. «І мурашкі! Яны заўсёды будуюць свае домікі з паўднёвага боку дрэў. Усё ж трэба зайсці да бабулькі, можа, яна яшчэ што параіць?» У вокнах хаткі было цёмна. Карына пастукала ў дзверы, але за імі ніхто не азваўся. Дзяўчынка паспрабавала адчыніць дзверы, аднак на гэты раз дзверы не паддаліся. Уздыхнуўшы, Карына пайшла ў глыб лесу. Доўга блукала па ім, пакуль нарэшце у цямнечы не ўбачыла папараць. Але дарэмна яна шукала паміж вялікіх лістоў чароўныя кветкі. Іх не было. «Значыць, усё гэта няпраўда?» – засмуцілася дзяўчынка. «Дарэмна я паверыла знахарцы. Кожны школьнік ведае, што папараць не цвіце». Яна стомлена апусцілася на зямлю. Ну як быць далей? Вяртацца дадому альбо працягваць пошукі? Раптам месяц схаваўся за воблака, і ў той жа момант Карыне здалося, што дрэвы вакол яе нібы жывыя пачалі паволі рухацца, набліжацца адно да аднаго, сплятаючыся галінамі. Карына ад страху заплюшчыла вочы, а калі расплюшчыла іх, убачыла многа прыгожых жоўтых кветак. Гэта зацвіла папараць. Дрэвы ўжо стаялі нерухома, і месяц вылез з-за воблака і, здавалася, пазіраў уніз са здзіўленнем і недаверам. Карына асцярожна сарвала адну кветку, агледзелася па баках і ўбачыла непадалёку каля высокай сасны вялікі мурашнік. Куды цяжэй аказалася знайсці сцяжынку, якая абвяла на поўдзень. У гэтым лесе быццам зусім не стала сцежак. Карына кідалася то адзін бок, то ў другі. «Паспрабуй тут угадай, куды бегчы». Нарэшце яна спынілася, каб аддыхацца, апусціла вочы і ўбачыла, што якраз стаіць на ёй вузкай, амаль непрыкметнай, зарослай травою сцяжынцы. Павернуўшыся тварам на поўдзень, Карына хутчэй адарвала ад кветкі адзін пялёстак, заплюшчыла вочы і памазала ім павекі. Не прайшло хвіліны, як павекі пачалі цяжэць. Дзяўчынку агарнула дрымота, і ногі самі павялі яе наперад. Невядома, колькі часу яна ішла па лясной сцяжынцы, як раптам... «Ай!» – Ускрыкнула Карына, наткнувшися на нейкую перашкоду, згубіўшы раўнавагу, упала. Граня. Карына нямоцна выцялася, але яе дрымоту як рукой зняло. Яна расплюшчыла вочы і ўбачыла перад сабой хлопчыка гадоў 10 у пацёртых джынсах, пакарочаных да калена і шэры безрукаўцы, які, як і яна, ляжаў на зямлі, недоуменна пазіраў на яе. Першым падхапіўся хлопчык і пацёр правае плячо. «Ой, прабач, калі ласка», – сказала Карына, падняўшыся і атрасаючы са сваёй блакітнай сукенкі пясок. «Трэба глядзець, куды ідзеш», – буркнуў хлопчык і перастаў церці плячо. «Ну, трэба», – пагадзілася Карына, сама падумала, хоць як я магла глядзець, калі мне сказалі заплюшчыць вочы. «Моцна баліць?» – спачувальна спытала яна, кіўнуўшы на плячо. «Нічога не моцна», – хмыкнуў хлопчык. «А калі хочаш ведаць, баліць яно і не за цябе зусім». «А за каго?» – здзівілася Карына. «За таго, з кім табе лепш не сустракацца, слухай», – прыжмурыўся хлопчык. «Мне здаецца, я цябе ўжо нядзе бачыў». «Ой, я цябе! Вось толькі дзе?» «А я ведаю, ты ж Данікава сястра! А ты? А я Граня, яго аднакласнік. Бачыліся мы ў вашай кватэры, калі я браў у Даніка лыжы». «О, відаць!» – неўпэўнена кіўнула Карына і ў гэты момант заўважыла ў руцэ хлопчыка кветку папараці. «А што ты тут робіш?» «А ты?» – насцярожыўся Граня. «Я? Ну, я іду да сваёй знаёмай». «І я да знаёмага». Некалькі мгненняў яны пільна глядзелі адно аднаму ў вочы. Карына першая адвяла позірк і раптам усклікнула. «А дзе мы?» Краіна сонечных зайцоў. Карына і Граня здзіўлена глядзелі па баках. Яны стаялі пасярод блакітнага поля, залітага сонцам. Блакітным яно было таму, што на ім раслі адны блакітныя кветкі. «Слухай», – узрадавалася Карына, – «а, па-мойму, мы прыйшлі ў краіну ведзьмаў». «А-а-а», – насмешліва сказаў Граня. «Толькі ведзьмы, мабыць, калі ўбачылі нас, ад страху пахаваліся. Я думаў, такі, як ты, ўжо не верыць у казкі». Хлопчык глядзеў на Карыну знізу ўверх, і яму вельмі не хацелася, каб дзяўчынка размаўляла з ім, як з якой-небудзь малечай. «А хіба ты не верыш?» – здзівілася Карына. «Толькі не гавары, што ідзеш да свайго знаёмага». «У ведзьмаў верыць мая бабуля, а не я», – патлумачыў Граня. «Яна зацягнула мяне да адной знахаркі, і тая нарасказвала ўсялякіх небыліц пра іхнюю краіну. Быццам толькі там можна зняць чары з маёй рукі». «А што здарылася з тваёй рукой?» – пацікавілася Карына. «Хэ, гэта ніводзін доктар не можа сказаць. Ішоў сабе са школы, а тут нейкая старая просіць паднесці ёй торбу. І бачыць жа, што нам не па дарозе, а ўсё роўна. Памажы, памажы!» – перакрывіў Грані бабулю. «У мяне самога ў сумцы кніг, што паваліцца можна. Але хіба ж ёй гэта растлумачыш, я сказаў, каб не крыўдзіць. Мне рука баліць». Яна толькі з'ядліва так усміхнулася і далей пайшла. «А мне рука, праўда, балець пачала». «І пасля гэтага ты не верыш у ведзьмаў?» – недаверліва спытала Карына. «І ну, я не такі наіўны, каб верыць, што ёсць краіна, дзе жывуць адны ведзьмы», – няўпэўнена адказаў Граня. «Ну, а папараць?» – не здавалася Карына. «Ну, яна ж зацвіла». «Ну і што?» – паціснуў плячыма Граня. «А хто сказаў, што яна не павінна цвісці? Глядзі!» Граня паказаў Карыне далонь, на якой ляжала жоўтая кветка. «Калі верыць той знахарцы, у краіны ведзьмаў мы павінны дайсці, як толькі гэтая кветка засохне. Па-твойму, яна сухая?» Карына падняла з зямлі сваю кветку, якую упусціла, калі падала. «І праўда», – расчаравана сказала яна, – «мая таксама не засохла». «Ды паколь яна засохне, пройдзе цэлы месяц», – — махнуў здаровой рукой Граня. «Но раз мы пагадзіліся на гэтае падарожжа, то павінны ісці да канца», — упэўнена сказала Карына. «Ды каб не ты, я б ужо немаведама дзе быў бы», — буркнуў Граня, незадаволены тым, што Карына паводзіць сябе так, быццам яна тут галоўная. І, павярнуўшыся да дзяўчынкі спіной, ён пайшоў па полі. «Куды ты?» — крыкнула наўздагон Карына. «У тым баку не поўдзень, а захад!» «Не!» – спыніўшыся, пакруціў галавой Граня. «З табой, відаць, не вернешся дадому і да канца канікулаў. Там поўдзень, а не захад!» І ён упэўнена пайшоў далей. Карына паглядзела па баках, а можа і праўда, Граня лепш запомніў накірунак. Яна схавала жоўтую кветку ў маленькую кішэньку і дагнала хлопчыка. «А як жа цябе аднаго адпусцілі ў краіну ведзьмаў?» – спытала Карына. «А што я дзяўчынка, каб у некага дазволу пытацца?» — пагардліва сказаў Граня. Карыне надакучылі яго насмешкі. «Ну, калі ты не верыш ні ў якія казачныя краіны, то чаго ж папёрся поначы ў лес?» Граня адказаў не адразу, нібы раздумываў, ці варта ўвогуле з дзяўчынкамі гаварыць на такія сур'ёзныя тэмы. Нарэшце неахвотна прамовіў. «Ну, калі вырасту, хачу стаць лётчыкам. А ў лётчыкі з хворай рукой не бяруць. Тут, куды хочаш, пойдзеш, абы толькі яна, гэтая рука, перастала балець». Па дарозе Карына збірала блакітныя кветкі, каб пасля сплесці з іх вянок. Праўда, яны пачыналі ўжо вянуць, відаць, над гэтым полем даўно не ішоў дождж. І вось калі Карына ў чарговы раз нахілілася, каб папоўніць свой блакітны букетик, проста з-пад яе рукі выскачыла дзіўнае стварэнне. «Звер-не звер, птушка не птушка». «Ай!» – спалохана ўсклікнула яно і завісла ў паветры. Але праз імгненне расцягнула свой рот у шырокай усмешцы і сказала: «Прывітанне!» Нагадаю, што мы слухалі твор «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Аўтар Алесь Бадак, чытала артыстка Ліка Пташук.